бажання, як на крила мчу коханням рік моїх нестримних мрій моїх таємних снів солодка мить. Назавжди це почуття буде з нами. Субтитры сделал DimaTorzok.